для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы замкі. Наваградскія замкі. Замак на дзядзінцы і малы замак. Яны былі рэзідэнцыяй заходнярускіх і літоўскіх князёў. Яны належалі Міндоўгу і Трайдэну, затым Карыяту Міхаілу Гедзімінавічу і Дмітрыю Альгердавічу Карыбуту. Замкі пабудаваны ў 11 стагоддзі. Іх разбуралі крыжакі і татары. Замак на дзядзінцы ў 1706 годзе узарвалі шведы. Сямі вежаў у 1828 годзе засталіся толькі дзве – шчытоўка і касцельная. А потым і ад іх уцалелі ўсяго два кавалкі кладкі, якая сёння ахоўваецца дзяржаваю. А рэштку мураванай сцяны малога замка прыстасоўвалі ў свой час пад млын вятрак. Вельмі пашкоджаны быў падчас той жа паўночнай вайны ў 1708 годзе замак Белы Ковель, змураваны з буйной цэглы і не вельмі вялікіх валуноў у 17 стагоддзі у смалянах на рацэ Дзярноўка князем Сангушкам Ковельскім. Раней смаляны належалі князю Курбскаму, але ён памяняўся з Сангушкамі на Ковель, што на Валыні, бо баяўся жыць блізка каля рускай граніцы, каб яго выпадкам не выкралі і не вывезлі ў Расію. Курбскі ў 1564 годзе здрадзіў Расіі, уцёк у вялікае княства літоўскае, перайшоў на бок польскага караля і пісаў творы, напоўненыя нянавісцю да Івана Грознага жахлівага. Зусім замак, які быў адным з буйнейшых на тэрыторыі Беларусі палацава-замкавых ансамбляў пачатку 18 стагоддзя, разбураны ў 19 стагоддзі. У смалянах, што на Аршаншчыне, засталіся толькі рэшткі адной з яго вежаў. Слуцкі ж замак падчас руска-польскай вайны 17 стагоддзя так і не змог узяць ніхто з непрыяцеляў. А колькі разоў палілі і разбуралі парубежны Язярышчанскі замак, узведзены ў 14 стагоддзі на востраве пасярод возера Язярышча. Наш Нясвіж. Наш Нясвіж – агульнаеўрапейская каштоўнасць. А яшчэ наша замкавае будаўніцтва зрабіла вельмі моцны ўплыў на архітэктуру умацаваных храмаў. Пра гэта сведчаць мураванкаўская і сынкавіцкая цэрквы крэпасці, камайскі касцёл, быхаўская сінагога і іншыя збудаванні. Яны пабудаваны з улікам таго, што вернікам часам даводзілася не толькі маліцца, а і бараніцца ад нападаў. Нашы замкі прыгожыя, велічныя, вечныя. Нават калі застаўся хоць адзін камень ад іх, яны жывуць. Але яны жывуць і тады, калі ад іх нічога не засталося. Жывуць у нашай памяці. Нашы кнігі. Кніга – крыніца інфармацыі. Яна ўзнікла тады, калі чалавек захацеў расказаць тое, што ведае, не толькі нейкаму аднаму чалавеку, з якім гутарыў, а і многім невядомым і незнаёмым субеседнікам. І яшчэ кніга пачалася тады, калі людзі навучыліся запісваць усё, што думаюць, калі ў іх з'явілася другая мова, пісьмовая. Яны за салодою і апантанасцю пісалі ў свой час на сценах пячор, на гліняных таблічках, на кары бяросты. Берасцяныя граматы – гэта пісьмы, запіскі, дакументы, якія дайшлі да нас аж з 13-14 стагоддзяў. Падчас раскопак на тэрыторыі Беларусі знойдзены дзве берасцяныя граматы у Віцебску і Мсціславе. Праўда, ад мсціслаўскай граматы захаваліся толькі два радкі, дзе гаворыцца пра пшаніцу на суму 4,5 грыўні і пра нейкага Сямёна. А ў віцебскай берасцяной грамаце ўжо цэлае апавяданне, пасланне ад Сцяпана княжылу. Яно чытаецца ўжо як пачатак цікавай кнігі. Пачыналі ў нас пісаць кнігі і на каменях. Рагвалодаў камень, Барысаў камень. Пісалі на керамічным посудзе, на драўляных і касцяных побытавых рэчах, на алавяных гандлёвых пячатках пломбах, на ювелірных вырабах, на сценах бажніц. А наша бяроста, бярозавая кара, пра якую мы ўжо ўспаміналі вышэй, да з'яўлення паперы яна была для нас своеасаблівым крывіцкім папірусам. І свая, і зручна, і даступна, і ў адрозненне ад дарагога пергаменту, з якога мы рабілі тады кнігі, за яе не трэба было нічога і нікому плаціць. Наш першы рукапісны помнік 11 стагоддзя, тураўскае Евангелле, напісаны на пергаменце. Гэта самая ранняя беларуская кніга, створаная на беларускай зямлі. Захавалася ўсяго 10 аркушаў яе. На пергаменце, апрацаванай скуры быкоў, ягнят, казлянят, напісаны таксама нашы аршанская, друцкая, лаўрышаўская, мсціжская і іншыя Евангеллі. Пісана на цяляціне, пазначана на некаторых кнігах. Чарніла здабывалі са старых цвікоў. Клалі іх у квас ці ў кіслую капусту, дадавалі яшчэ некаторыя рэчывы. Дробны пясок замяняў прамакатку. З дапамогаю нажоў саскрабалі чарнільныя плямы і няправільна напісаныя літары. На Беларусі кнігі перапісвалі ад рукі аж да 19 стагоддзя. Рукапісныя кнігі ствараліся ў Полацку, Друцку, Слуцку, Супраслі, Мінску, Наваградку, у Кутейне пад Оршай, у Віцебску. Перапісвалі іх людзі рознага сацыяльнага паходжання, ад князёўны Еўфрасіні Полацкай да звычайнага гаражаніна Марціна з Гальшан. Узнікненне кнігі звязана ў нас з імем славутага нашага першадрукара Францыска Скарыны з Полацка. Ён быў першы, хто ва ўсходнеславянскіх землях пачаў друкаваць кнігі. Першая беларуская кніга выйшла ў жніўні 1517 года у Празе, дзе Скарына заснаваў друкарню, бо там кніга друкавання карысталася прывілеямі. Гэта быў псалтыр, зборнік гімнаў рэлігійна-лірычнага зместу. У ім было надрукавана 150 псалмаў, псалмаў Давіда. Сам Скарына высока ацэньваў сэнс сваёй працы, кажучы, што гэта кніга дзецям малым, пачатак всякае добрае науцы, дарослым помножэнне в науцы, мужэм моцнае утверджэнне. Эстафету ад Скарыны прынялі нясвіжскія кнігавыдаўцы Сымон Будны, Мацей Кавячынскі, Лаўрэнці Крышкоўскі. Іх друкарня выпусціла некалькі кніг, з якіх дайшла да нас толькі адна – беларускі катэхізіс. Паплечнікам Буднага быў дробны беларускі шляхціц Васіль Цяпінскі. З вялікімі цяжкасцямі яму ўдалося стварыць у 1570-е гады друкарню на Полаччыне. Хутчэй за ўсё ў сваім радавым маёнтку Цяпіна. Друкарня выдала адну кнігу – «Евангелле». Яна выйшла на дзвюх мовах – царкоўнаславянскай і беларускай. У прадмове Цяпінскі выступае ў абарону роднай культуры, беларускай і славянскай моў, супраць абыякавасці да лёсу свайго народа, за развіццё асветы, пісьменнасці, за веданне славутага мінулага нашай айчыны, заклікае шанаваць спадчыну. Беларусы, браты Кузьма і Лука Мамонічы, у 1574 годзе адкрылі друкарню ў Вільні і запрасілі на працу вядомага друкара Пятра Мсціслаўца. А праз год выйшла «Евангелле на прастольнае», першая іхняя кніга. Прыватная друкарня Мамонічаў, першая ў беларускім кнігадрукаванні, пачала друкаваць кнігі прававога характару. У 1586 годзе выдала «Трыбунал», а ў 1588 выйшла на беларускай мове першае выданне статута Вялікага княства Літоўскага. Статут Вялікага княства Літоўскага – збор законаў феадальнага права, які дзейнічаў у княстве з 1589 і 250 гадоў складаў аснову усёй яго прававой сістэмы. Гэты помнік старабеларускай мовы і юрыдычнай думкі – адзіны збор законаў 16-га стагоддзя ў Еўропе. Ён займае сваё пачэснае месца сярод такіх сусветна вядомых помнікаў права, як законы Хамурапі, законы Ману, законы 12 табліц, кодекс Юстиніяна, руская праўда. Статут распрацаваны пад кіраўніцтвам канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі, выдатнага ваеначальніка і дыпламата, філосафа і юрыста, і выдадзены на яго ж сродкі. Па яго ж настойліваму патрабаванню ён выйшаў па-беларуску. Сапега лічыў, што свая родная мова павінна быць абавязковай для незалежнасці дзяржавы. На Беларусі ў 16 стагоддзі было надрукавана 400 назваў кніг. У той час, як на Украіне 30, а на тэрыторыі цяперашняй Расіі толькі 10 выданняў. З канца 16 стагоддзя актыўна развіваецца брацкае кнігадрукаванне, якім апекаваліся тады грамадскія арганізацыі, брацтвы: Віленскае, Еўгінскае, Куцеінскае, Буйніцкае, Магілёўскае, брацкія друкарні станавіліся своеасаблівымі мастацкімі цэнтрамі, каля іх групаваліся таленавітыя мастакі, гравёры. У Віленскай і Еўгінскай друкарнях яшчэ ў другой палове 17 стагоддзя выкарыстоўваліся дошкі з карыны, яго віленскія застаўкі і ксілаграфічныя ініцыялы. Шмат якія выданні брацкіх друкарняў, творы Стафана і Лаўрэнція Зізаніяў, Лявонція Карповіча, Мелеція Сматрыцкага, выкарыстоўваліся ў змаганні з каталіцкай экспансіяй і царкоўнай уніяй. Уніяцкія пісьменнікі скардзіліся, што брацкія выданні сеюць бунты і ерасі, падахвочваюць просты народ да паўстанню. А па падручніку славянскай мовы, напісаным Мелецієм Сматрыцкім і выдадзеным у Еўі, два стагоддзі ва ўсіх усходнеславянскіх краінах вучылі царкоўнаславянскую мову. Міхайла Ламаносаў гэтую кнігу побач з арыфметыкай Магніцкага называў вратамі сваёй ўчонасці. Выпускнік слуцкай кальвінскай школы Ілля Капіевіч стварыў так званы грамадзянскі кірылічны шрыфт, які ў 1708 годзе зацвердзіў Пётр I. Гэты шрыфт быў выкарыстаны пры выданні першых рускамоўных падручнікаў арыфметыкі, граматыкі, рыторыкі, астраноміі, марской справы. Удасканаленыя літары у Расіі доўгі час называлі беларускай азбукай. Ганенні на брацкія друкарні і на іх выданні з боку Рэчы Паспалітай, каталіцкай і уніяцкай царквы перасоўвае іх з захаду на ўсход, у Магілёў і Куцейну, падоршы. Тут ужо шчыраваў улюбёны ў кнігу вандроўны беларускі друкар, сын бургамістра Магілёва, Спіридон Собаль, які заснаваў друкарню у Кіцеінскім манастыры. У Куцейні ён выдаў буквар, малітвы паўсядзённыя і чаша слоў. У Буйнічах надрукаваў псалтыр, а ў Магілёўскай братняй друкарні тастамент, псалтыр і зноў жа буквар. 18 кніг благословіў людзям рэктар Магілёўскай брацкай школы, настаўнік Кіева-Магілянскай акадэміі, манах Сільвестр, якога пасля сумленнага зямнога жыцця на сустрэчу з Богам выправіла Кіева-Печэрская лаўра. У Магілёўскай брацкай друкарні ў 1693 годзе выйшла кніга, якая стала значную з'яваю ў развіцці беларускага кнігадрукавання. Акафісты і каноны былі шчодра праілюстраваны. Выданне вылучалася высокім мастацкім узроўнем. Кнігу ўпрыгожвалі больш за 30 гравюр, большасць з якіх стварыў таленавіты майстар друкарні Максім Вашченка, выкарыстоўваючы рэдкую для тагачаснай беларускай кнігі тэхніку медзярыту. Берасцейская біблія, выдадзеная ў верасні 1563 года на сродкі Мікалая Радзівіла Чорнага, найбольш і найбагацей аздобленая з усіх беларускіх друкаваных кніг 16-го стагоддзя. Невядомы гравёр зрабіў цудоўныя ілюстрацыі. Аж на 100 старонках гэтага шэдэўра брэсцкай друкарні. Цяжкія умовы для беларускай кнігі склаліся пасля далучэння Беларусі да Расіі. Усё часцей выяўляліся пагардлівыя адносіны да нацыянальнай культуры беларусаў, да іх мовы і літаратуры, жорсткія цэнзурныя рэпрэсіі. Тады, як піша Максім Богданович, дзеянне беларускага права, якое гарантаваў так званы літоўскі статут, было адменена. Уніяцкая рэлігія, якая стала ў краі быццам нацыянальнай беларускай верай, знішчана. Пропаведзі на беларускай мове забаронены. Беларускія кнігі канфіскаваны і спалены. Пісанне новых не дазволена. Беларуская кніга была забаронена. Яе друкавалі тады толькі за мяжою. У Женеве, Тильзіце, Кракаве, Познані, Львове. І то часам пазначалі, перакладзена з балгарскай ці якой іншай мовы. Асабліва пасля паўстання 1863 года. І ўсё ж на Беларусі з'яўляюцца кнігі, якія потым стануць для яе народа сапраўдным скарбам. Гэта памятныя кніжкі і абзоры усіх беларускіх губерняў. Віцебская старіна, Мінская старіна, Полацка-Віцебская старіна і іншыя. Гэта кнігі Карскага, Нікіфароўскага, Раманава, Сапунова, у якіх даследавалася мінулае Беларусі. Тады ж, не гледзячы на забарону, былі напісаны па-беларуску ананімныя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энііда на выварат». Хоць гэтыя паэтычныя шэдэўры распаўсюджваліся пакуль у спісах, а яны былі ўжо класічнымі нашымі кнігамі. У той жа час, калі выкарыстанне беларускай мовы ў Расійскай імперыі было забаронена, археограф і мовазнаўца Іван Грыгаровіч, родам з Прапойска, з фінансавою падтрымкою гомельскага графа Мікалая Румянцева у 1824 годзе выдае ў Петербургу зборнік «Беларускі архіў старажытных грамат», большасць дакументаў якога былі напісаны на беларускай мове. А потым навуковец выпускае пяцітомны збор актаў Заходняй Русі, дзе друкуе дакументы аб войнах, паўстаннях, міжканфесійных адносінах у 14-17 стагоддзях на беларускіх землях. Пазней, у 1870 годзе, мовазнавец і этнограф Іван Насовіч складае і выдае першы тлумачальна-перакладны слоўнік беларускай мовы на 30 тысяч слоў, за што атрымлівае шаноўную на той час Дзямідаўскую прэмію. У пачатку 20-га стагоддзя беларуская кніга атрымала права на легальнае існаванне. Пасля забароны з 1900-га па 1917 год выйшла 4355 кніг. З'явіліся два цэнтры выдання кніг на беларускай мове – Петербург і Вільня. Першае легальнае беларускае выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца», што было створана ў Петербургу, выдала 38 кніг тыражом больш за 100 тысяч экземпляраў. Беларускі лемантар Каганца. Першае чытанне для дзетак беларусаў, цёткі, жалейка, купалы і іншыя кнігі. Спрыялі выданню беларускіх кніг гады беларусізацыі і засмучалі гады рэпрэсій, калі складаліся вялікія спісы на забарону кніг. Толькі ў 1937 годзе у такі спіс было ўнесена 399 беларускіх выданняў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.